कृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारी जाता तो त्रिवेत्रे नमद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदभक् पीताम्बरानरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महाभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या क्या कर अपने सहित सबको परमात्मा का स्वरूप समझे ऐसा आपने कहा, तो अपने को कैसे वासुदेव का स्वरूप माने, भगवान का स्वरूप अपने को किस दृष्टि से माने? देखो भाई, शास्त्रों की बात आती, शास्त्रों में पिता भी जायते पुत्र, पिता ही पुत्र रूप से आता है, शास्त्रों का वर्णन है। जब पति प्रदा स्त्री पति की सेवा करती है तो पिता पति पति पति देव स्वयं पुत्र रूप से उस बोझ बाते, शास्त्रों का वर्णन है। पति देव भी खुद उसी सेवा के कारण से पुत्र रूप से आकर मान सेवा करता है। तो हम सब के सब भगवान के पुत्र हैं। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतना मन सुखराशी। क्यों ऐसे कि हम भगवान के पुत्र हैं। भगवान जैसे पवित्र है ऐसे हम भी पवित्र हैं, भगवान के पुत्र हैं। ये प्राय रोजाना कहता हूं, रोजाना कभी भूल जाओ तो माफ करना, रोजाना कहता हूं कि आप सबके सब भगवान के पुत्र हैं, खास भगवान के पुत्र हैं। तो पिता ही पुत्र रूप से आता है, पिता ही। तो हम उसके दांश है, तो हमारी शक्ति क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, पिता का ही है। माँ की गोदी में आता है, माँ की सेवा करता है, वो कौन है? पिता ही तो है। तो हम किसके हैं? याद रखो ये बात, याद रखो, कृपा करके याद रखो। ममई मानसो जीव लोक ईश्वरांश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्राशि। जो भगवान है उसका हम पुत्र है, ईश्वर से हम उसके ही है। हम जो अलग मानते हैं ये गलती है, अलग मानते हैं ये गलती है। हम अपने को संसारी मानते हैं ये गलती है, भगवान के ये तो बात ठीक है, ये तो बात असली है, मूल में बात यही है। यही मैं बताता हूँ आपको, भगवान की तरफ चलना है, हमारे घर की बात है, संसार की बात ही हमारे घर की नहीं है। संसार को तो मैंने कहा मुसाफरी, संसार में मुसाफरी हमारी, हम घर किसके गए? भगवान के हैं, सदा भगवान की सदा। हरेक भाई को बहनों को यह चाहिए मन में कि हम परमात्मा के पुत्र हैं। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी। देखो एक सिद्धांत बताओ, बात ये याद आ गई। कारण होता है उसमें कार्य होता है, कारण का कार्य, कार्य होता है कारण रूप ही, परंतु गुण में शेष होता है उसमें, जैसे आकाश वायु वायु अग्नि अग्नि आप अग्नि पृथ्वी ये पैदा हुए, तो आकाश से पैदा हुआ आकाश वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी पैदा हुई, तो पृथ्वी में पांच गुण है, शब्द गुण है वो आकाश में है, कारण में है ठीक है, एक नई ढंगरी बात करता था वो, भगवान में शब्द स्पर्श रूप शब्द गंध नहीं है, आकाश वह कार्य तो आकाश में है, तस्मात ए तस्मात वह आकाश है सम्भूत, तस्मात ए तस्मात वह आकाश है सम्भूत, आकाश में शब्द गुण हुआ, शब्द गुण ये दूसरे नहीं है, आकाश वायु वायु में दो गुण है, शब्द गुण तो पागल आया है और स्पर्श गुण है, स्पर्श शब्द स्पर्श, और अग्नि हुई उसे पैदा, और वह तीन गुण है शब्द स्पर्श रूप, उसे वह जल पैदा, जल में शब्द स्पर्श रूप रस, और उसे पृथ्वी पैदा हुई, पृथ्वी पांच है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो कार्य में गुण अधिक होते हैं, ये अभिमान के लिए बताता है वो, अभिमान के लिए नहीं, तो भगवान में गुण है वो भगवान के कार्य में ज्यादा गुण है, आप 84 लाख में घूमते हो भगवान 84 लाख में जाते हैं, परंतु आप में गड़बड़ी क्या हुई कि गुण अपना मान लेते अपना, अपना मानने से गुण अपना नहीं है, आकाश से आकाश में जो शब्द गुण आया है वो है भगवान का, अपना स्वतंत्र नहीं है, पृथ्वी में पांच गुण आए शब्द स्पर्श रूप शब्द का, तो पांच गुण आए परंतु है पूर्ण पूर्ण आकाश के, ऐसे सब गुण आए हैं भगवान से, परंतु कार्य में गुण अधिक देखने में आते हैं, कारण में गुण देखने में नहीं आते, तो मनुष्य में बहुत गुण है, कई तरह की विद्या कई तरह का हुनर गिनती नहीं कर सकते, शब्द का वर्णन किया शब्द का, और शब्द कितने प्रकार का होता है, एक वर्णात्मक होता है ध्वन्यात्मक होता है, आप जो शब्द बोलते ये वर्णात्मक है, 3.5 बजे साढ़े तीन तीन और आधा एक फोंक का बाधा है, एक खाल का बाधा है, और तार तार तार, तार, तार का बाधा है, आधा करताल का है, 3:30 बजे 3:30 ऐसे अंदर जितने फूंक के बाद पेटी फूंक के बाद आए, कोई फूंक का है कोई ताल का कोई कोई खाल का बाजा है, ढोल ढोल भी तमोल कैसे कई बाजा है, कई तार के बाजा है, कई बाजा थे तार कई सारंगीर सतार कई तरह के बाजा उपांग कई बाजा है, तो 3:30 बजे सभी सबके सभी विशेष कार्य में प्रकट हुए, जब आकाश में शब्द एक ही है शब्द शब्द शब्द, अब शब्द कितने तरह का, ध्वन्यात्मक दो तरह का, ध्वन्यात्मक ये बातों को मारा ध्वन्यात्मक और बोलते हैं ये वर्णात्मक, तो वर्णात्मक कितने हैं इसमें, साहित्य संपूर्ण बाण और साहित्य सब संपूर्ण समझ कितने हैं, अभी वर्णन करें तो बहुत समय लग जाएगा, इतने साहित्य रहता है साहित्य, और काव्य संपूर्ण बाण और कई तरह का काव्य है, कई तरह की ऐसे शब्द वर्णात्मक उसमें कितना है। अपार सम अपार संसार, संसार में शब्द शास्त्र कितना है, शब्द शास्त्र उनमें व्याकरण है, व्याकरण 12 महीने पढ़े जाता है, 12 महीना तक पढ़े तो व्याकरण आता है, एक व्याकरण एक। अरे व्याकरण बहुत संक्षिप्त है, बहुत व्याकरण खास इंद्र का है, खास उसके आचार्य शंकर है, हजार कितनी बातें कर रहे हैं, बहुत है, हजारों हजारों हजारों व्याकरण है। उस व्याकरण में थोड़ा सा पाणिनीय व्याकरण आया है, जिस पाणिनीय व्याकरण में अष्टाध्यायी सिद्धांत गौनी लघु गौनी है, ये व्याकरण कहता है। अनंत पारंगल शब्द शास्त्र स्वल्पम तथा बहुत विघ्ना अपार शब्द शास्त्र, शब्द शास्त्र अपार है, अपार अपार देखे जाओ पढ़ करते जाओ अपार कुछ। उस शास्त्र में और सर्वम तथा आयु थोड़ी है यार, बहुत से बिघना सारम तथो ग्राह्य है, इस बार से सार सार गण करो, सासों का अंत नहीं आएगा, उम्र भर पढ़ते रहे तो पढ़ाई पूरी होती रहे, इतने पढ़ाई है जिसको हम पूरी कर ही नहीं सकते। तो क्या है सारम तथो ग्राह्य, सार क्या है भगवान, आप मूल में क्या चीज है परमात्मा है, वो परमात्मा से सफाई है। एक देखो मेरी एक चिंता हो गई, मेरी चिंता हो गई कि इतने गवों का नाश कर रहे हैं, ये संसार में गायों का बीज नष्ट हो जाएगा, ये सूर की तरह विदेशी गाय आई है ऊपर ऊपर साफ ऊपर थोड़ी होती हुई गाय पे और मैं साफ है, विदेशी गाय आएगी बीज ही नष्ट हो जाएगा, बड़ी चिंता हुई। ये इतने हत्या करने लगे हैं, नए नए कारखाने खोल रहे हैं पशुओं को मारने के लिए, और अपनी देसी गायों मारी जाती है, गायों की आंत विशेष होती है, भारत की गायों की आंत मांस ये विशेष होते हैं, परंतु गायों को मारते बुरी तरह। विदेशों का आज ही मैंने सुना है, वो समाचार आया है, विदेशों ने मांस और चमड़ा भारत का लेना बंद कर दिया, भारत लाएंगे नहीं, बुरी तरह से गायों को मारते हैं, थोड़ी सी मार के लिए छोड़ देते हैं, वो बताए क्यों खा खून मरिया बदले खून पानी हो जाता है, तो जीती रहती थी खून आता है तो खून उसका हुआ, इस तरह से कोई तरह से मारते है। तो विदेशियों ने इनका चमड़ा इनका मांस लेना बंद कर दिया, कि भारतीय गायों को बहुत बुरी से मारते, विदेशी मांस खाते हैं परंतु फट चटके सुनी दुख नहीं देते, अच्छे गायों को बनी बुरी तरह मारते, यहाँ सड़क बनी हुई विचार दौड़ चले जाए और ये गरम गरम खून उम्र गिरते पानी गिरता गरम गरम और बहता नहीं सारे बहता, जिसमें सब शरीर अंग में से बहता लग जाए, बहता लग जाने से खून खून चलते लग जाए और ऐसा भयंकर हो जैसा गाय घबरा जाती है, उन गायों का जीते जीते कमरा उतारे, जीते जीते का कमरा चमड़ा उतार दिया जाए, वो धर्म बहुत होता है, मरने के बाद में उतना धर्म नहीं होता, इस तरह से कई तरह से गायों को मारते। तो विदेशी लोगों ने यहाँ का चमड़ा या यहाँ मांस लेना बंद कर दिया, आज ही आज ही आज सुना मैंने, आज ही आज ही अखबारों में उन्होंने लेना बंद कर दिया, हम भारतवर्ष का मांस और चमड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि ये जंतुओं को दुख देकर के मारते हैं, मारने में भी इतना कष्ट दो। विदेशी लोग मांस खाने वाले वे लोग कहते हैं भारत का हम समझ नहीं है, भारत का मांस नहीं रहेंगे। आज इसमें आज अखबारों की बात, अखबार भाई की बात नहीं देंगे। विदेशों ने बंद कर दिया समय और मांस हम नहीं देंगे। हिंदुस्तान का इतनी बुरी दशा से यहाँ गायों को मारते हैं, पशुओं को मारते हैं। तो मैंने समझा कि पशु सब नष्ट हो जाएंगे, फिर कैसे पैदा होंगे। फिर श्लोक याद आया, मूर्त है संभव दिया, जितनी मूर्तियां पैदा होती आम बीज प्रदय पिता प्रया बीज बन जाते, ये सब बीज भगवान में रहते। साधनों में मैं हूं सबका बीज, माम सर्वभूता नाम विधि मां सनातन अनादि बीज मैं हूं। दसवा अध्याय गया, चौदवा अध्याय का मूर्ति असंभव दिया ताशाम ब्रह्मी अहम बीज प्रदय पिता। तो ये सब बीज भगवान में, इसका हमारा समाधान हुआ। मैं चिंता हुई इसका समाधान हुआ। ये बीज नहीं रहने देंगे, पशुओं का बीज भी नहीं रहने। सांड की मूर्ति देखी, इनकी कम्बल जिन्हें सर्प जो था बहुत मोटा सांड वह कम्बल थी, आज देखने में नहीं आती। मूर्ति तस्वीर देखी है मैंने, ऐसी बात है। वो बीज खत्म हो जाएगा, बीज मान सर्वभूता नाम विधि पात सनातनम, संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूं। तो भगवान में सब शक्तियां रहती। आपको बताइए ना, कार्य में गुण विशेष होते हैं, कारण में गुण कम होते हैं, परंतु मूल कारण जो परमात्मा है उसमें सब बीज है, सब प्राणियों का सब का बीज है। तो भगवान है बीज, तो बीज नष्ट नहीं होगा। इससे मेरी चिंता मिटी, मेरी चिंता हो गई कि बीज ही नहीं रहेगा, ये सब खत्म कर देंगे तो क्या दशा होगी। फिर याद आ गई बीज माम सर्वभूता नाम, संपूर्ण प्राणियों के बीज भगवान है। तो प्राणी खत्म हो जाएंगे तो बीज भगवान से प्रकट हो जाएंगे, उसे समाधान होगा, मन में शांति में ठीक है। नहीं तो चिंता होगी मेरे के राम राम राम राम राम राम, यदि बीज ही खत्म कर रहे। अपने देशी गायों का बीज ही नष्ट कर देना, इतना सरकार ने विचार किया है पक्का। हिंदू सरकार है, हिंदुओं ने ऐसा किया है। जोधपुर के पास में, जयपुर के पास में बड़े बड़े कारखाने हैं, जयपुर पानी खुदने वाला है। जैसे आज सुबह बताया था, ऐसे ऐसे बड़े बुजुर्ग खादन निकल रहा है। तो विचार किया कि सब शक्तियां, मूल क्या है, परमात्मा है। वो परमात्मा में अनंत शक्तियां है, अपार शक्तियां है, असीम शक्तियां है, जिसको कोई पार नहीं है, गणना नहीं कर सकते आप, गणना नहीं कर सकते ऐसे परमात्मा। उस परमात्मा के पुत्र हो आप, सब उस परमात्मा के। उस तरह आप ध्यान नहीं देते, ध्यान देते हैं संसार की तरफ, संसार की। अरे संसार खत्म होने वाला है, संसार रहने वाला नहीं है। जो रहने वाला नहीं है उसको आप बात तो देते हो, रुपयों को मैं देते, पदार्थों को मैं देते, भोगों को मैं देते हो। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, भोग और ऐश्वर्य मानो संपत्ति इकट्ठी करनी, धन इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये दो में मात्र मनुष्य लगे हुए, मात्र मनुष्य, बहुत कम मनुष्य है जो कि भगवान में लगे हुए हैं। हमारी संग करने वाले भाइयों में बहनों में हिंसा है। रतन गढ़ा आदि में चातुर्मास किया, चातुर्मास से स्त्री जाकर के गर्भ गिराती है, ऑपरेशन कराती है। सत्संग में से आए उठ कर गए, बीकानेर के अस्पताल में जनजाति गर्भ गिराने को सत्संग करने वाली बहुत समय ना, सत्संग सुनने वाली ऊर्जा गर्भ में जाती है, ऑपरेशन कराती है, नसबंदी कराते हैं, ये पुरुष ये बैठे इतने में घना आदमी है, मैं जानता नहीं हूँ पर अनुमान है कि घना आदमी सफल रहेगा। हिंदू सभा जो हिंदू कहलाते हैं, हिंदुओं को प्रचार करते हैं, उनके प्रचार करने वालों को मैंने पूछा है, अप्रश्न कराया हुआ है, नसबंदी आई हुई है, मैंने पूछा है तुम्हारे नसबंदी करा दी, हिंदुओं को प्रचार करते हैं। आप जानते हो डूंगरगढ़ है नहीं वो सुनार क्या बस वो पूछा मैंने अपहरण कराया हुआ है, बहुत प्रचार है, ज्यादा प्रचार करता है, प्रचार करता है नहीं, प्रचार का मुख्य प्रचार है, उनको खुद को मैंने पूछा है अपहरण कराया हुआ है। अब क्या करे, जो प्रचार करने वाले ऐसा करते हैं, सत्संग का प्रचार करने वाले आदमी खराब हो गए, धन का इकट्ठा करना, पदार्थों का भोगों का भोगना, धन इकट्ठा करना, मकान बनाना, साधुओं की संप्रदाय की संप्रदाय लगे हुए, साधुओं के समुदाय का समुदाय लगा हुआ दास कर देगा। गीता में कहा भोगेश भोग ऐश आ सकते है और ये परमात्मा बुद्धि नहीं होती। 41 से 44 श्लोकों वर्णन है, दूसरे अध्याय के 41 से 44 तक व्यवसाय का बुद्धि रेखा 41 और 44 में है भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया व्यवसाय बुद्धि समाधो नवी दिए थे। परमात्मा की ही प्राप्ति करना है ये बुद्धि पैदा नहीं होती। इतने भाई है इनमें बहुत कम आदमी भगवान की प्राप्ति कर रही, मैं इतना सुनाता हूँ सुनने पर ही परवाह नहीं करते, सुनने पर भी परवाह नहीं करते। मौतों को सुना या भी वो मेरी अनलभ्य, केवल सुनने के लिए भी मौतों को नहीं मिलती ये बात है। सत्संग करने वाले आजकल परीक्षा करो तो कंप्यूटर में आता है सभी व्याख्यान, सुनो उनके व्याख्यान, कोई परमात्मा की प्राप्ति का नहीं है। चेला चेली बनाना, रुपया इकट्ठा करना, मकान बनाना, इसी में लगे हुए साधु समता है हम लोगों में, साधु इसी में लगा हुआ है, रुपया इकट्ठा करना किसी के लिए। ऐसी दशा हो रही है, अभी एक बड़ी कृपा हुई है सरकार की, जो कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर में भरता है, सब संतों का व्याख्यान आता है, आप सुनो व्याख्यान, आप खुद व्याख्यान सुनो। परमात्मा की प्राप्ति बहुत गमती कहते हैं, बहुत गमती, बस बार बार ये बातें आप बात परमात्मा प्राप्ति के, और हम कहते हैं उनमें भी असली बात लगे थे नहीं, मेरे को दुख होता है पर तो करूं क्या, कहता कह सकता हूं और क्या करूं मैं। बहुत सुंदर मौका है परमात्मा की प्राप्ति का, फिर बहुत सरलता से वो पता छपाना पड़ा, कहते परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान में होने वाली वस्तु है, इसमें भविष्य नहीं है, ये जस्ती नहीं है, ये बात जचती नहीं है। सभा में क्या आपको याद नहीं हुआ कहीं ये तत्काल हो जाए, ये हमारे बात नहीं जचती, सभा में कह दिया, तो इसे वही बात साची, हमारी सत्संग में आने वालों के भी मन में जची हुई है कि तत्काल प्राप्ति नहीं होती, पत्ता लिख दिया, पर्चा लिख दिया, सब कह दिया, उनमें कई आदमी कहेंगे बिल्कुल कर्मयोग भी तत्काल, ज्ञान योग भी तत्काल, कर्म योग भी तत्काल, भक्ति योग भी तत्काल, एकदम अब पूछे लो एकदम बताओ। अरे भैया भोजन तो मिल जाएगा, भूख तो खुद की चाहिए कि नहीं? भूख ही नहीं है कैसे मतलब है? भूख में भोजन भोजन करेगा क्या? टट्टा लगेगी हमें मना पसा नहीं सकते है। तो इस विषय की भूख ही नहीं है, है माइयों में भाइयों में है ही नहीं। मैं कहता हूँ देखो तो सुनो, बैठो बात करो, इस बस में लगा हुआ है। अब आर वो गया हुआ है नौगढ़, नौ में दसवीं आ जाएगा, ऐसा टिकट कर गया है। तो उस वे पूछो बात, टिकट बात पूछते नहीं है, पूछते तो बहुत कम ध्यान देते, ध्यान नहीं देते। अरे पूछते इतने लाभ हुआ है, जो पूछते हैं उनमें संतोष हुआ है कि हमारे जीवन में लाभ हुआ है। भाई हो बहन हो कोई हो सबके ख्याल ही नहीं करते, उद्देश्य नहीं है। अरे भैया परमात्मा की प्राप्ति मिलती नहीं है, परिवार नियोजन का निषेध करने वाले नहीं मिलते, गर्भ का देश करने वाले तो फिर अब प्रचार हो रहा है, पर परिवार का नियोजन का प्रति हम कहते हैं हिंदुओं का नाश हो जाएगा, हिंदू वंश नष्ट हो जाएगा, सूर्यों को मार देते हैं, मातृशक्ति नष्ट हो जाएगी तो ऐसा क्या होगी? सूर्यों कंपते कंपती रहेगी, सोरा ज्यादा है, 50 सूर्य है तो 60 सूर्य है, 60 सोरा है, 100 लड़के हैं 60 लड़कियां हैं, बताओ यह मातृशक्ति है, मातृशक्ति उसको गर्भपात कर देती, गर्भपात लाखों गर्भपात कर दिया, स्त्रियों मर गई, कही गर्भपात कराने वाली मर गई, क्या मर जाए बेशुमन पाप करना, यार वंश का नाश करना, ये जची हुई है इनके कहना तो मानते नहीं, मेरा कहना मानते नहीं। सत्संग में जाकर के गर्भपात करे, सत्संग में बैठी जाकर के ऑपरेट कराती है, सत्संग में उठ कर दे, ऐसी दिशा हो रही है। मेरी बात आप मानते नहीं हो, परिवार नियोजन कर रहे हैं, जोर से लग रहे हैं, और अनर्थ मैंने महान अनर्थ है, महान अनर्थ। इस साल से हिंदू वंश नष्ट हो जाएगा, 30-32 वर्षों की अवस्था 24 दिन का भी है, हनुमान के अभी आता है समाचार, 60-65 बच्चा एक मुसलमान के वे टीडी बड़ी जो बढ़ रहा है, और ये नष्ट कर रहे हैं, ये सब नष्ट कर रहे हैं, मानते नहीं। मैं कहता हूँ कहना मानते नहीं, क्या स्वामी जी को पता नहीं है? स्वामी जी छोड़ा नहीं, छोड़ी नहीं, स्वामी जी को क्या पता, हम लोग जानते हैं। तो मैं कहता हूँ तुम मेरे पास ही मानते हो, तुम ज्यादा जानते हो तो मेरे पास ही मानते हो, तो थोड़ी याद है, ज्यादा नहीं आते, थोड़ी याद मैंने हिम्मत करते हो आप लोग आते हो। ये दशा हो रही है, क्या दशा हो गई? परिवार नियोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। मैं कहता हूँ मानते नहीं, परंतु बीकानेर के पास में जनता को देखते सबसे कम परिवार नियोजन हुआ है, परंतु बंद तो नहीं हुआ, जनता देखते हुए थोड़ा हुआ है, ऐसा अभी गन्ने वाला ने कहा है, परंतु मानते नहीं, कहना मानते नहीं। आप में बहुत से आदमी नसबंदी कर नसबंदी किए हुए पुरुष मिलेंगे, चोटी नहीं रख सकते, चोटी एक नहीं रख सकते, मैं कहता हूं चोटी नहीं रख सकते। अब परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, चोटी भी नहीं रख सकते। ये नसबंदी कराए हुए लोग श्राद्ध में यदि तर्पण देते हो तो लग जाएगा क्या पितरों को? पितरों को नहीं मिलेगा। और ब्राह्मण भी यदि ऐसा ही हो तो को भी नहीं लगेगा। जिस ब्राह्मण से हम करवावे अंग भंग हो जाए उसके द्वारा पानी नहीं, पितरों को पानी नहीं मिलता, पिंड नहीं मिलता, अंग भंग हो जाए। अंग भी कौन सा? पुरुषों का खास अंग, स्त्रियों का खास अंग। स्त्री स्त्री शब्द क्या बनता है? स्त्री स्त्री शब्द संघाती धातु से बनता है। जिसमें शुक्र सुणित वीर्य रज निकट संतान पैदा होता है उसके नाम स्त्री संज्ञा होती है। पहले कन्या होती है, कन्या कन्या स्त्री नहीं होती, स्त्री तब होती है। स्त्री शब्द का अर्थ है कि जिसमें शुक्र सुणित दोनों मिल करके संतान पैदा हो उसका नाम स्त्री। वो ऑपरेशन करा दिया उसका नाश, मनुष्य को बीज है जो गर्भावस्था में करने वाले उसको ऑपरेशन कर दिया। क्या दशा होगी? ये हिंदुओं ने कराया ज्यादा, ये धनी आदमी ने और ज्यादा कराया, और ज्यादा करा दिया। अरे आप लोग उधर जा रहे हो, मरने वाले ने भी यदि दसबंदी करा ली और वो चला मर गया, अब उसके पीछे यदि न कराए हुए नसबंदी वाले ने पिंड दान दिया तो उसको मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्वयं अंग भंग है। अरे साहब आपका स्त्री का खास अंग, स्त्री जिससे स्त्री कहलाती है वो साफ अंग का, और पुरुष का मेरी रहने वाला गर्भ गर्भ धारण करने वाला स्थान धर्म गर्भ स्थापन करने वाला दोनों का। कितना अनर्थ हुआ है, अनर्थ हो रहा है, कहना मानते नहीं। मैं कहता हूँ कहना नहीं मानते, चोटी नहीं रख सकते चोटी। आप पूछो हमारे पूछो कितना मेरे, इतना कहता हूँ जोर से सफाई में चोटी नहीं मिलेगी, बहुत मिली चोटी। अनुमान आधे आधे को शादी चोटी नहीं मिलेगी। शाम समय गांव में व्यापक चीज हो गई, लूंगी पहनते हैं। मैं तो सुन्नत करानी और बात की गई, मुसलमान बड़े घर में बैठे मुसलमान छोटे नहीं है, ईसाई छोटी नहीं, मुसलमान छोटी नहीं, हिंदुओं छोटी नहीं। इतने बैठे हैं, इन्हें पूछा देखा जाए तो आधे आदमियों को मिलेगी शायद छोटी। आधा कहता हूँ हिम्मत कर गई, आधे उस ज्यादा भी छोटी नहीं है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि छोटी रखो छोटी रखो छोटी, उसमें ये दशा है। दूसरा कहता ही नहीं, व्याख्यान में सुनो आप कोई कहता ही नहीं। आध्यात्म उन्नति आपकी हो गई, मन नहीं नहीं। बिना छोटी के बहुत मिलेगी आपको, हमारी सत्संग में जिनको सुनते ही नहीं उनको तो कौन कहे, कहे कौन, अरे क्यों कहे, हमारी क्या बाधा लगी? आप चोटी रखो नहीं रखो तो हमारी क्या बाधा लगी, क्यों कहे? आप राजी रहो चोटी कटाओ, सुन करा दो। सुनर तत्ती नहीं होती है, लुंगी पहनते हैं नीली लुंगी पहनते हैं नीली नीली लुंगी पहरे हुए हिंदू ब्राह्मण जने हुए लुंगी पहना हुआ गंगा जी में स्नान करता मैंने देखा, लुंगी पहनने लगे। और कहते दिन में नहीं रात में पहनते, रात में लुंगी पहनते। अरे कई आदमी ने कहा है मेरे से आदर्श हो रही है, चोटी नहीं रख सकते आप चोटी। हम परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति बात ही नहीं सुनते। कृपा करो कृपा नाथ, आप तो सुनते हो, आप तो कृपा करो। इन बहनों माताओं में फर्क ही नहीं, गर्भपात कराती है, ऑपरेशन करा देती है, घर में सगड़ा ले ऑपरेशन, माँ बैठी है बेटा चार पांच पांच से बेटा वो नहीं ऑपरेशन, संतान नहीं हो, संतान पैदा नहीं हो, ऐसी पड़ी राजी होते सब चोटी भी नहीं रख सकते, ये क्या करेंगे। हम लोग कहते हैं बात मार्मिक बात है, बहुत धार्मिक बात है, बहुत जल्दी के बहुत समय लगता नहीं, तत्काल प्राप्ति होती है, काल अपेक्षा नहीं, वस्तु अपेक्षा नहीं, क्रिया अपेक्षा नहीं, क्रिया वस्तु काल इन अपेक्षा नहीं, ऐसी बात बताते हैं, सुनते हैं ध्यान ही नहीं देते। यूं तो समझो कुछ जानने वाला हो, कुछ अध्ययन किया है, संतों का संग किया है, कुछ ठीक बात कहते हैं, आप जजते ही नहीं। सत्संग करने वालों के नहीं जजती है, दूसरों को क्या कहे। सत्संग करना ये है, बहुत स्त्रियां ऑपरेशन करती है, संतान नहीं हो, संतान नहीं हो, छोरी हो जा गर्भपात करो, ऐ गर्भ खाते अरे मर गए क्या, मर जाए बेशक पर हत्या करनी, यद पापम ब्रह्म हत्या विग्रह गर्भपात ने, बड़ी से बड़ी हत्या ब्रह्म हत्या माने हमारे, वैसे दूना पाप लगता गर्भपात करेगा, ऐसा घोर पाप करेंगे, मर जाए बेशक पर पाप तो करेंगे, ऐसी हिम्मत ये तो सब हो रही है। कृपा नाथ कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, हम हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मानते नहीं। गर्भपात करना, ऑपरेशन कराना, ये तो सब हो रही है। 5 बज गए भैया, 5 बज चुके हैं, 5 के ऊपर 5 मिनट आ गए। कीर्तन सुनो, थोड़ा कीर्तन सुनो, कुछ शुद्धि हो जाए, दिव्यता हो जाए।